شب بخیر کوچولو، به نام خدا، خدای مهربون، خالق پاییز زیبا. عجب پاییزی داریم بچه، طبیعت خیلی زیبا شده. خداوند چه میکنه؟ این نقاش بال پروانه ها طبیعت رو چجوری رنگ کرده؟ برگاری میبینین؟ هر کدوم یه رنگ هست. خب سلام به روی ماهتون، انشالله که حال روزتون خوبه. گلای قشنگم، شما میدونین کوالا چجور حیوانیه؟ دوست دارین یه قصه از یه بچه کوالا و چند تا جوجه پرنده براتون بگم؟ بله، خیلی خوب، بریم سراغ قصه امشب که اسمش هست کوالای قهرمان. جنگل کنار یک رودخونه درخت بزرگی بود که یک کبوتری با جوجه هاش روی اون زندگی میکرد. هرچه جوجه ها بزرگتر میشدن به غذای بیشتری هم نیاز داشتن. برای همین کبوتر مادر و پدر با هم به دنبال غذا میرفتن. یه روز که جوجه ها تنها مونده بودن، چشمشون به یه حیوانی افتاد با پنجه های قوی، گوش های پهن و بدن پشمالو. خیلی هم با نمک و مهربون بود، به درخت چسبیده بود. جوجه ها از دیدنش اولش ترسیدن و خودشونو تو لونه قایم کردن. اون حیوان با مزه به جوجه ها لبخند زد و گفت: نترسین، من یه کوالام، با شما میخوام دوست بشم. یکی از جوجه ها یواشکی نگاش کرد و گفت: کوالا چه حیوانیه؟ کوالا گفت: من یه نوع خرس درختیم. تو همسایگی شما با خانوادم کنار این درخت زندگی میکنم. جوجه ها گفتن: خوش به حالت که میتونی همه جا بری. کوالا گفت: ولی من و همه حیوانات که بال نداریم دوست داریم مثل شما پرنده باشیم، تو آسمون آبی و زیبای خداوند پرواز کنیم. خدا نعمت پرواز کردن رو به شما داده، بزرگتر که بشین میتونین مثل مادر و پدر به هر جایی که خواستین پرواز کنین. یه مرتبه کوالا دید عقابی به سمت لانه کبوترها برای شکار جوجه ها میاد. کوالا سریع فریاد زد: خطر! و خودش روی لونه جوجه ها انداخت و با پنجه های تیزش به بالهای پرنده شکاری زد تا پرنده رو دور کنه. آفرین به کوالا. کبوتر پدر و مادر که داشتن به سمت لونه پرواز می کردن، با دیدن اون صحنه هراسون خودشون رو به لونه رسوندن و با کمک کوالا تونستن پرنده شکاری رو دور کنن. بچه های نازنینم، کوالا یه کمی زخمی شده بود، ولی خوشحال بود که تونسته بود جوجه های همسایه رو نجات بده. کبوتر مادر از کوالا برای نجات جان جوجه هاش تشکر کرد و بعد از اون داستان شجاعت کوالا تو جنگل پیچید و همه به اون چی میگفتن؟ کوالای قهرمان. هزاران آفرین به این کوالای قهرمان. چه نکرد بچه ها، چه کار قشنگی انجام داد، پرنده ها رو نجات داد. گلگلیا شما هم اگر یه موقع دوستاتون مشکلی پیدا کردن، حتما حتما بهشون کمک میکنین، جز این هم نیست. اگرم احیانا نتونستین، میرین سراغ بزرگترا و از اونا کمک میخواین. قربون شما بچه های گلم که انقدر دل نازکین و همرم دوست داری. خب قصمون تموم شد، حالا دیگه وقت لالا کردنه. انشالله خوب میخوابین، خوبم لالا میکنین. تا فردا شب و یه قصه خوشگل دیگه، خدا نگهدار همگیتون باشه. Thank you.